أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكلمة الطيبة، güzel söz söylemek, tatlı söz söylemek, faydalı söz söylemek, kelime-i tayyibe. Sadakatün sadakadır. Yani herkesin vakti olup da para veremez, fakir fukaraya yardım edemez. Onun için kelime-i tayyibe, güzel söz söylemek, tatlı dil, güler yüz dedikleri, tatlı bir dil ile hali hatır almak, gönül almak sadaka yerinedir. Ve kullu hatvatin yahtuha ile salah sadakadır. Evinden camiye gelinceye kadar attığı her adımda sadaka sevabı var. Evi yakın olmak bir nimettir. Ama uzak olursa bu sadaka sevabına nail olur. El kem etuf minel men ve ma'uha şifa'ın lil ay. Bu hadis birçok ravilerle beraber, Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, Müslim, Tirmizi, An-Si'id ibn Zeyd, Ahmed ibn Hanbel, Ben-Nese'i ve İbn-i Mace ve İbn-i Meni ve Ziya-i Maktesi An-Ebi Sa'id'in ve Cabir'in ve Aşeratun An-Hamsin. Beşten on kişi daha böyle, beş kişiden on kişi daha bu hadisi rivayet etmişler böyle. Birçok raviler yani. Ki mantar dediğimiz, mantar dediğimiz yerden biten nebat, gökten Cenab-ı Hak bir vakit helva, bizde kudret helvası derler. Hala Erzurum taraflarında bulunur. Bu yağıştan ona benzer bir şeydir bu. Yerden çıkan mantar da. Ma'uha ve ma'uha şifa'un lil ayn. Bunun suyu gözlere şifadır. Bunun suyu gözlere şifadır. Altındaki ikinci bir hadisle bunu izah ederken bunu birisi tatbik etmiş. Suyunu almış. Bir amanın gözüne kullanmışlar. Amanın gözü bir mitesine yokmuş. Evet. Burada öylece şari işaret vermiş. Sure-i Kari'an'ın üstünde bir sure var ki Vel adiyat-i zavhan derler. Adiyat suresi. Bunun için de insanı Cenab-ı Hak tarif ederken İnnel insan lekenut. İnnel insan lekenut diyerekten insanı böyle tavsiye etmiş Cenab-ı Hak. Cenab-ı Peygamber de şimdi o kenut nedir diye bunu bize hadir. El kenut ellezî ye'külü vahde. Yemeği yiyirken yalnız yiyor. Başkalarına yedirmek istemiyor. Manfaat feres. Yemeği ve varlıklarını böyle yalnızlıkla kendisi istifade etsin istiyor. Ve yemne'u riftehu ikram ihsanını kesiyor, vermiyor kesin. Yani. Reft, ita. İta. Ve yedribu abdehu. Aynı zamanda da muayyetinde bulunan insanları, köleleri, uşakları dövüyor. Asabi bir insan. Kızdıkça dövüyor. Bunu kenut olarak da Cenab-ı Hak bu insanı tavsiye ediyor. İnnel insan el rabbihi li kenut. Bu kenut işte böyle yemeğini başkasına yedirmek ister. Gizli kapaklı hep kendisi yemek ister. Başkalarına vermemek için çeşit bahaneler bulur. Olmaz. Sonra bir de dövücü. Kurucu kırıcı. Allah ahlak İslami ile mütehallik olan ve sevgi ve rızasına nail olan kullarının zümresine nail eylesin cümlemizi. El kevseru nehrun fil cennet. İnne atayna kel kevser var ya. O kevseri de tarif ederken Cenab-ı Peygamber o kevser nehrun fil cennet diye. Cennette bir nehir. Hafitahu min zehbin. Yanları altından yapılmış böyle. Ve mecrahu ale dirri ve yakut. Altına da böyle Yakut, inci, mercan böyle bunlar döşenmiş. Bunları zerden akıyorsun. Türbetuhu atyibu ruhem minel misk. Bunun toprağı da miskten daha kokulu bir toprağı da var böyle. Ve ma'uhu içinden akan su ahla minel asel, baldan da tatlı. Bu kadar lezzet. Ve eşeddü beyazın minessek, kardan da beyaz. Allah. Kardan beyaz, baldan tatlı, mis kokusu içerisinde akıyor su böyle. Altın şeylerin arasından, yolların arasından. Bunu bizim Küçük Hamdi diye tabir ettiğimiz tefsir sahibi Hamdi Efendi tefsiri var ya, Küçük Hamdi'nin tefsiri diyorlar. O 9 ciltlik bir tefsir var. Bunda bu Kevser'i çok uzun tefsir ediyor. Birçok manalar çıkarmış tefsirden. Bu tefsirlerin birisi diyor ki Kevser ulemadır diyor. Burada nehir olarak yine bu hakkın baldan tatlı. Ulemanın sözü baldan tatlı. Efendim her şeyden lezzet. Burada kusu o da o ama asıl iş ulemanın tatlı sözü. İlim yani. İlmin şeysi Kevser'dir. Onun için İsmail Hakkı Hazretleri Bursalı diyor ki cennet ikidir diyor. Birisi ahiretteki cennet. Birisi de dünyadaki cennet vardır. Dünyadaki cennete girmeyen ahiretteki cenneti olmasın diyor. Ahiretteki cennete nail olmak için dünyadaki cennete girmek lazım. İsmail Hakkı Hazretleri. Dertlerime kaydettim. De aklımızda kalmış. Kimdir demişler ya, nerede bu daha şeyin dünyanın cenneti? Ariflerin gönlü demiş. Ariflerin gönlü dünyanın cenneti. Yani ariflerin sohbetine girişmeyen insan, onların sohbetlerinden istifade etmeyen insan, onların sohbetlerine uğrayan insan, ahiretteki cennet zor olur. Burası yeter bu kadar. El-Keyyis. Bir kelime-i Arabiye. Bunu izah ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Keyyis, akıllı insan. Zeyrek. Zeyrek var ya. Zeyrek insan, akıllı insan, fikirli insan, zeki insan. Kimdir o? İşte filan, bak aya gidiyor. Çok akıllı. Değil. İşte Meryem'e gidecek. Bu da değil. Ya kim? Bak Peygamber ne diyor? El-Keyyis men dâne nefse. Nefsini bilen adamdır. Nefsini bilir ve onu zelil eder ve Allah'ın yoluna sevk eder. Nefsini bilip onu Allah'ın yoluna sevk edebilen, edebilmeye çalışan insandır. Zeyrek akıllı insan. Yoksa aya git. Bunlar ilim ve sanat icabıdır. İlim ve sanat icabı başka şey. Ve amile ba'delmez. Bir ölüm var ya, bu ölümden sonrası için hazırlanıyor. Ölümden sonraki günler için hazırlanan adamdır, akıllı adam. Zeyrek fikirli, temiz fikirli insan bundan sonrası için hazırlanan adamdır. Dani izahtı demiş ki, ezelle nefsuhu ve etlebeha. Nefsini terbiye ediyor. Nefsin terbiyesinden sonra ona ölümden sonraki amelleri işletebilirse ve hasebaha. Aynı zamanda da onu hesaba çekiyor. Her gün hesaba çekiyor onu. Bugün ne yaptın bakalım? Neler kazandın? Neler işledin? Hayır mı işledin? Şer mi işledin? Nedir halin? Bunu hesaba çekiyor. Ve ondan sonra da ölümden sonrası için ameller ediyor, hazırlan. Bu keyis denilen akıllı adam bu adamdır. Yoksa gökte uç, dünyayı uç, nereye gidersen git. Bunlar sanat işidir, hüner işidir, bilgi işidir. Bunlar dünyaya tahallük eden işlerdir. Dünyaya tahallük eden işler kısa görüşler. Asıl iş dünyanın ötesini görüp de dünyanın ötesi için çalışabilen. Bunun için de nefsin terbiyesi lazım. Bu nefsin terbiyesine yapıyor ve o nefsi her gün hesaba çekiyor. Ey nefis, bakayım bugün neler yaptın? Hayır mı işledin? Şer mi işledin? Şer işlediyse o şerleri gidermeye çalışıyor. Hayırlar işlediyse onları artırmaya çalışıyor. ve ahiret için böyle ameller diyor. İşte asıl akıllı insan bu insandır. Vel aciz, aciz olan, akıllı, zayıf olan insan, menittebâ nefsehu hevâ. Nefsine uyuyor, havasına uyuyor, keyfinin istediği gibi hareket ediyor. Yaşamasını tercih ediyor. Onun için de arzularını teskine çalışıyor. Ve temennâ alallâh, diyor ki Allah kerim, Allah rahim, Allah gafur, Allah rahim, bunlarla kendisine avutuyor. Avutuyor veya nefsinin arzularını da tatmin ediyor. Allah bunlardan da bizleri muhafaza eylesin. Bunun için buna da mücahede denilen gayreti insanini, gayreti diniyede ileri gitmek. Mücahede-i nefis. Nasıl bir memleketin muhafazası için mücahede ediliyor, kanlar akıtılıyor, mallar gidiyor, zayiatlar oluyor. Fakat memleket müdafaa ediliyor. Eğer biz bu müdafaayı yapmazsak düşman gelir oturur. Binaenaleyh nefisler de böyle. Nefisler de mücahede etmekse nefsimiz buraya gelir hakim olur. Şeytan gelir hakim olur. Ondan sonra bizi idarelerden aldıktan sonra camiye de hor bakarız, dine de hor bakarız, her şeye annelerimize hor bakarız. Her şey olur Allah'a sığınca. Onun için evvela bu nefsin terbiye edilmesi lazım. اَلَّذ۪ي يَقْرَعُ الْقُرْآنِ وَهُ مَاهِرٍ. Kur'an okuyor. Fakat bizim Hakim Bey gibi mahir. Güzel okuyor. Hafızlarımız var. Onlar gibi mahir. Güzel Kur'an okuyorlar. Çalışmışlar. Ağızları da yakışıyor. Or Kur'an okuyorlar. Ve mahir. Mahirun bi me'assefâratil kiramil berrâh. Bunlar kiramil berrâh dediği peygamber ile Allah Celle ve Aleyh'in arasında vasıta olan büyük peygamberler. Büyük melekler. Cebrail gibi. Vasıta olan sefirler yani. Sefir olan melekler. Le beraberdir bunların makamları, dereceleri. Kur'an'ı güzel okuyabiliyorlar. Çalışmışlar. Güzel Kur'an okuyanların yeri sefere ikram-ı berere ile yani peygamberlerle sefir olan meleklerle birlikteler. Bunlarla beraberler. وَالَّذِي يَقْرَعُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاءٍ. Fakat öteki de çalışıyor, zorlanıyor, zor okuyor. Meşakkatle geliyor. Ağzı yakışmıyor. İşte bu talim kolay bir şey de değil. Ağzını uydurmak için meşakkat çekiyor. Zor okuyor ama bırakmıyor. Okumaya çalışıyor yine. Ve lehu ecrehu ecran. Bunun ecri de iki kat. Bunun ecri de iki kat. Öteki mahir bir kere çocukluktan başlamış öğrenmiş. Şimdi kolay geliyor ha. Okur o. Fakat bir iki de yaşlanmış ama bırakmıyor yine. Bence değil buna diye çalışıyor. Meşakkat çekiyor. Onun için Allah da ona ecri iki kat veriyor. İki kat veriyor. Hazreti Ayşe Validemizden Ahmed bin Hanbel ve İbn-i Şeybe ve Tirmizi Hasen'in sahihün an Ayşe diye buyurmuşlar. Burada müezzinleri meti buyurur. Müezzinlerin kıymeti çok büyüktür. Onlar için seslerin gittiği yere kadar her şey onlar için şehadeti getireceklerdir ama yalnız bu müezzinlerin fi sebillah olması lazım. El müezzinin muhtesi diyor. Yani Allah'ın rızası için para kastıyla maaşlı olarak değil, parasız olarak Allah rızası için. Eski zamanın insanların okudukları gibi ezan okuyanların yerleri şehitlerle müsavi oluyor. Bunlar aynı zamanda da kıyamet gününde insanların en uzun boylusu ki insanlar üzerinde en yüksek rütbeye sahip olan kıymetli insanlardan olduklarını da beyan buyurmuşlar. El müezzinun ümminâ'ül müslimin alâ salâtin ve hacâtin. Namazlarda da onlar Müslümanların oruçlarına ve vakitlerine dikkat ederekler müezzin okudu, ezan okudu mu akşam oldu der. Herkes orucunu bozar. Eğer müezzin buna dikkat etmez de erken okursa herkesin orucunu ifsad eder. Ya sabahleyin erken vakitte ezan okursa daha yemek yemek lazım. İftar vakti, sahur vakti geçmemiştir. Herkes ezan okundu, artık sabah oldu diyerekten yemeğini keser. Halbuki bunlara da dikkat edip, bak girdikten sonra ezan okunması lazım. Halbuki Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de ne güzel. Bir gece ezan okunuyor, daha gecedir. Herkes kalkıyor, teheccüd namazı kılıyor. Camiye de yahut evinde. Sonra sabah oldu diyerekten sabah ezanı okunuyor. Arkasından da 5 dakika geçer gitmez namazı kılıveriyorlar. Erken vakitte yani, çok erken kılıyorlar. Şimdi el müminü men eminehün nas vel müslimi men selibel müslimun min lisanih vel muhacirü men hecere su vellezî nefsî biyedihî la yedhulul cennete abdün la ye'menü câruhu bevârika. Ravileri Ahmed bin Hanbel, Nese'i Ebu Yala ve İbn Hibban ve Hakim ve Askeri an Enes Hazretleri. Bunu herkes hemen bilir gibi. Gazete yapraklarında, takvim yapraklarında, mecmualarda her işine gelen bu hadisi öne koy. İşte Müslüman böyle olacak diye reklam adeta kılığında gider. Fakat bu hadis dillere destandır. Ama içlerde bir şey yoktur. Dillerimizdedir bu hadisin. Şeysi, söyleriz hep birbirimize. Ama kendimiz bunun içerisinde miyiz? Değil miyiz? El-Mü'min. Cenab-ı Peygamber iman sahibini tarif ediyor bize. Nasıl kenudu tarif etti, şiisi tarif etti. Şimdi de mümini tarif ediyor. El-Mü'min. Kimdir mümin? İşte iman etmiş, la ilahe illallah demiş, namaz kılıyor, oruç tutuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, biz buna deriz mümin diyerekten. Ama Peygamber hiç bu tarafa yanaşmadı. Bak ne diyor? El-Mü'min, men eminehün nas, bütün insanların emin olduğu bir zat. Kimse o zat. Herkes emin ondan. Herkes. Bundan ki, nasıl Peygamberimizin adı Emin idi, ona Emin adını halk taktı. Halk ona Emin adını taktı sıfat olarak. Çünkü emin kendisi. Emniyet kazanmış. Emniyet kazandığı için insanlar arasında ona Muhammedül Emin diye tavsif ettiler. Bu cahiliyet devrinin insanları. Şimdi binaenaleyh mümin bu sıfatı haiz olacak ki, o hali kesbedecek ki herkes ondan emin olacak. Karısı, kızı, malı, mülkü, evi, barkı, her şey. Kapısı açık, bacası açık, her sesi meydanda. Fakat bunlardan bana katliyen zarar gelmez. Bunlardan bana katliyen zarar gelmez. Çünkü kardeşlerim mümindirler. Bu hali kesbedebildiysen ne mutlu sana. Bu hali kesbedebildiysen ne mutlu sana. Bir de Müslümanı tarif ediyor Cenab-ı Peygamber şimdi. Vel Müslim. Müslüman kimdir? İşte 5 vakit namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren, haccını eden adama da Müslüman deriz. El Müslim. 5 şartı var Müslümanlığın. Bunlardır. Yok bak Peygamber ne diyor? El Müslim. Men selim el Müslimun. Bütün Müslümanlar ondan selametlidirler. Tüm Müslümanlar ondan selametlidirler. Emindirler. Salim. Hiç kimse ondan şey ürkmez, korkmaz. Nisinden? Min lisanihi. Diliyle kimseyi mütezarrır etmez. Arkasından konuşmaz. Gıybetini yapmaz. Aleyhinde konuşmaz. Kötü söz söylemez. Emin herkes onda. Min lisanihi. Bir de yedihi var. Ve yedihi. Ne elinden de bir kimseye zarar gelmez. Dövmez, çalmaz, rahatsız etmez, incitmez. Her şey. Ha, Müslüman diye de bu adama derler. Diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle tavsiye. Vel muhacir. Muhacir kime derler? İşte muhacir düşman memleketlerini bırakmış, küffardaki yerine memleketimize yahut başka Müslüman memleketine muhacirat etmiş, hicret etmiş. Bu adama biz muhacir deriz. İşte Bulgarya'dan gelmiş, Yugoslavya'dan gelmiş, işte başka taraftan, Kafkasya'dan gelmiş, muhacirdan. Efendimiz ne diyor bak? Vel muhacir, hakiki muhacir, men hecere su, kötülüklerden kaçan insandır. Günahlardan ve fenalıklardan kaçan insandır muhacir. Memleketini bırakıp kaçan insana değil, günahları bırakıp da kaçan insana diyorlar. Şimdi bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yemini. Kasem. Böyle kasem ederdi Peygamber. Vallahi demez. Dediği vakitte vellezi nefsi yedi. Nefsim yedi kudretinde olan. Nefsim yedi kudretinde olan. Allahu Celle ve Aleyh'e kasem ederek söylerim ki oradaki vallahu kasemdir. Bir harf der fakat kasemi ifade eder. Yemin ifade eder. La yedhulul cennete. Öyle herkes cennete girsin olmaz bu. La yedhulul cennete. Cennete girmez. Abdün hiçbir kul. Ki la ye'menü caruhu bevâikuhu. Komşusu onun zulmünden emin olmayan hiçbir insan cennete giremez. Evvela komşunun sana emniyetini kazanmak lazım, ondan sonra cennet. Komşunun emniyetini kazanamadıysan, onlara zulmediyorsan, eza ediyorsan, cefa ediyorsan cennete ummak mahal. İslamiyet başka. Namaz kılarsın, oruç tutarsın, hayır yaparsın, yaparsın, yaparsın. Fakat asıl komşuya eza ve cefayı yapmamak suretiyle cennet mevcut. Bunları yaptığı takdirde la yedhul cennet. Cennete girmesine imkan yok buyurulmuş. Şimdi burada şu kitabı baktım, kitabın başında güzel bir yazı var. Hoşuma gitti. El hac vel mu'temir vel zair. Haccı, umreyi ve orayı ziyaret edenlere mahsus tertip ettiği kitabı aldık bir tane. Bakınca şöyle ilk sayfası da bu. İlk sayfasında haccı tarif ederken şöyle bir şeyle karşılaştık. Cüneyd-i Bağdadi diye bir evliya var. Bu evliya bir hacı efendiye soruyor. Ona gelmiş de. Nereden geldin diyor. Diyor ki minel hac. Hacılıktan geliyorum. Hacca gittim, hacı oldum, geldim. Cüneyd-i Bağdadi ona soruyor. Evinden çıktığın vakitte yine haraçte min baytik ve vabatel gadebe fissefer. Yola çıkarken ayağını kapıdan attın, gidiyorsun. Hel tükte min cemil maas. Tüm günahlarına tövbe ederekten çıktın mı? Tüm günahlarına tövbe ederek çıktın mı? Halallaşmak, hakkı hukuku, kimlere varsa onları vermek, kimlerde bir şeyler varsa onlarla helallaşmak. Sonra ya Rab artık bundan sonra senin emirlerinin hiçbirisini bırakmayacağım ve hiçbir senin yasaklarından bir tanesini de yapmayacağım. Sana söz veriyorum diye çıktın mı evinden böyle? Demiş ki adam, la. Herkes gidiyordu, ben de gittim. Demiş ki o zaman, fakal tamam. Sen öyleyse hacca git demişsin. Gittin senin, bir gezinti olmuş. İkinci sorgusu. Vize katatel menazile. Tehel katata cemi'el mekabat. Sen buradan kalktın işte İstanbul'dan, Eskişehir'den, Konya'dan, Adana'dan, Kıbrıs'tan, efendim Şam'dan, Halep'ten, Şam'dan, Ürdün'den, Mürdün'den, Arap diyarına girdin. Medine-i Münevver'den, Mekke-i Mükerreme'ye geçtin. Birçok menziller kat ettin. Bu menzilleri kat ederken sen, efendim, iman makamlarını da, İslam makamlarını da kat edebildin mi? 5000'i verince sana tayyarı uçurup gidiyoruz. Bütün makamları uçup gidiyorsun. Oldu. Fakat asıl insanlık denilen makamlar var. Bu insanlık makamlarını geçebildin mi sen? Yoksa ananın vurduğu bez ile duruyor musun? O halde misin? Gittiğin gibi mi geliyorsun yine? Gittiğin gibi mi dönüyorsun? Demiş ki, nedir o makamlar ya? Makamül iman, makamül ihlas, makamül ihsan, makamül ihlas, makamül tevabu, makamül şükür. Saymış. Bu makamları geçtin mi diyerekten. Burada hepsini yazılmış tabii. Bizim ehli tasavvuf çok çeşitli kitaplarıyla bize bıraktıkları miras eserlerinden bu makamları 40 tane olarak zikrederler. Bu 40 makamı geçmedikçe hakikati insaniyeye ulaşmanın imkanı yok. Nasıl çocuk ancak 15 yaşına gelir, ancak bu devirde büluğa erer. 15 yaşı 12-15 arasında yahut bazı 17-18'de bulur. Fakat bu sinne gelmeden erkeklik hakkını kazanamaz. İşte bu makamları geçmedikçe de bir Müslüman hakikati İslamiyenin şeysin tadını tadamaz. İmanın bir tadı var. Tadıyor muyuz o tadı? İmanda bir tat var. Baklavadaki tat onun yanında sıfıra düşer. Hani tahta sıfır diyorlar, soğuk geldi, sıfırın aşağısına düştü. Emin olunuz en leziz lezzetlerin lezzeti bu iman lezzetinin yanında tahta sıfırdır. Dünyaya ait. Ama imandaki lezzet öyle bir lezzettir ki dünyayı sana katlayan göstermez. Bunlardan bir tane hatırıma geliyor şimdi. Selman-ı Farisi Hazretleri'ne birisi tecavüz etmiş. Dil tecavüz etmiş. Kötü sözler. Tabii biz kötü sözleri duyunca kızarız ve mukabeleye başlarız. Arada kavga gürültü olur. En nihayet ya hapishaneler giderilir ya işte ölümlerle neticelenir. Bak şimdi Selman-ı Farisi radıyallahu anh bu kendisine kötü kötü söyleyen adama nasıl mukabele ediyor? Onun için İmam-ı Gazali diyor ki bir insan kendisine böyle bir şey vakı olduğu vakitte kızacağı bir hal ondan daha ehem bir şeyle meşgul ise bu kızmaklık ona tesir etmez. Kızgınlığı söner. Kızgınlığıyla artık ilgilenmez. Kızgınlık kendiliğinde söner. Ne der o? Şimdi o kızgınlık hali beşeriyet hali. Kızıyor. Fakat bu daha mühim diye meşgul ki ahiretiyle meşgul. Ahiret halleriyle meşgul. Kendisinin mürakabe ile meşgul. O adama diyor ki eğer sen bana bunları söylüyorsun ya yarın bizim defterlerimiz ortaya konacak. Defterlerimiz ortaya konacak. Mizana girecek. Eğer mizanda benim defterim hafif gelirse ben senin dediklerinden çok fenayım da aşağıyım. Senin dediklerinden çok da aşağıyım. Aşağıyım. Eğer mizanımda defterim amalim ağır gelirse dediklerinden hiç kıymet yok benim. Ne dersen de. Ben paçayı kurtardıktan sonra sen bana ne dersen de. Defter amal eylem. Niçin? Kendisinin bütün tasavvuru ahirette. Acaba orada halim ne olacak? İyi mi defterimdekiler, kötü mü defterimdekiler nedir derdi. Onlarla meşgul. Onun için o adamın söyledikleri kulağına girmiyor ve ona o adama da şöylece cevap vermiş, kestiriveriyor. Şimdi bu iman makamlarından bizim damat bey bir tez yapıyor. Tezini de Hacı Bektaş Veli'nin eserini tercüme ederken burada makamat evliyayı Hacı Beyram-ı Veli Hazretleri ve Ahmed İbni Yesevi Hazretleri ki Abdülhalik'ül Gucuvani Hazretleri'nin halifesi olaraktan bunlar eserlerinde zikretmişler. Ben de şuraya şöylece naklediverim. Diyor ki bu 40 makam 4 esasa bağlıdır. 4 makam 40 esasa bağlıdır. 40 makam 4 esasa bağlıdır. 4 esas birisi şeriat, tarik, marifet, hakikattir. Fakat şeriat köktür. Diğer tarikat, marifet, hakikat dalları, yaprakları, budaklarıdır. Kök olmayınca nasıl dal, budak, meyve bir şey olmaz? Şeriat olmayınca katiyen hiçbir şey olmaz. Ne marifet olur, ne hakikat olur, ne tarikat. Esası şeriat. Şeriata bir kere bakalım biz uygun muyuz değil. Şeriatın da 10 tane makamı varmış. Birinci makam iman makamı. İman makamını hep biz biliyoruz ki âmentü billahi ve melâiketi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'du ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Bunu dilimiz söylüyor. Bununla iman sahibi olmuş oluyoruz. Fakat bu içimize yerleşmiş midir? Bu dilimizden çıkan içimize yerleşmiş midir? Yerleşmemiş. Onun için Hazreti Adem Aleyhisselam babamız, ilk Adem, peygamberlerin de başı Adem Aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'a yalvarırken diyor ki Allahümme inni eselüke imanen yubâşirü kalbi. Benim içime işleyen bir iman ver bana ya Rabbi. İman dilimde kalmasın, içime işlesin ve bütün zerratıma, vücudumdaki bütün zerrelere işlesin. Öyle iman isterim. Onun için Yunus Emre ne dedi? Beni kesseniz de, ateşte yaksanız da, kanımı akıtsanız da, külümü savursanız da, ben yine derim la ilahe. Onun için bütün iman vücudun her zerresine işlemiştir. Her zerre bir alemdir zaten. Her zerresi Allah'tır. İnsanın her zerresi yine Allah. Ama az kesin olursan olsun. O başka. Onun için imanın içe işlemesi lazım. Dilde kalan iman, rahmetli Abdülhakim Efendi vardı ya, bu rahmetli Abdülhakim Efendi'nin dersinde dinlemiştim ki, dilde kalan iman, Hristiyanlardaki da keramet kısmını, Hristiyanlardaki keramet değil de istidraç dediler, bazı harikalar gösterirler. Gösterdikleri harikaların şeysi, arabalara boya vurulur. Bu boya vurulduğu vakitte, çarpıştığı vakitte bu boyalar nasıl dökülürse, hurda haş olur araba. Hiçbir şey, eseri kalmaz. İşte bunun gibidir. Ezrail'in tokadını yer yemez, hiçbir şey kalmaz kalmaz. Bu bir iki arabanın çarpışmasıyla ezildi. Fakat Hazreti Ezrail'in tokadı arabalara benzemez ki. Bu binaenaleyh dildeki bilgiler hepsi o anda mahvolur gider. Papazınki de öyle, yalancı Müslümanınki de öyle. Onun için iman dendiği vakitte bakalım biz Allah'a inanmış mıyız, inanmış mı, inanmamış. Allah birdir. Evet, amen. Herkes birdir. Allah görür mü? Görür. İşidir mi? İşidir. Her şeyi bilir mi? Bilir. Kara karıncanın karanlık gecede karadaşın üzerinde yürüdüğünde görür mü? Görür. Buna senin inancın varsa sen bu günahları nasıl işliyorsun? Günahları kimsenin olmadığı yerde nasıl yapıyorsun? Senin Amentüllahi ve melaiketi ve kütübü diyor. Meleklerine de inanırım, kitaplarına da inanırım. Meleklerine inanıyorum ki benim sağımda da meleğim var, solumda da meleğim var, gözümde var, ağzımda var, her tarafımda melekler doldur. Fakat sağımdaki, solumdaki melekler benim amellerimi yazar dururlar. Birisi sevabımı, birisi de günahımı yazar. Bakalım sen bu meleklere inanıyorsan, bu meleklerin senin günahlarını yazdığına inanıyorsan, neden bu günahları işliyorsun? Eğer Allah-u Teala'nın kitabına inanıyorsan, Allah-u Teala'nın haram kıldığı nesneleri nasıl irtikap ediyorsun? Zina. Allah-u Teala'ya yazık. Bu zinayı nasıl olur da bir Müslüman irtikap eder de yapar? Akıl vermez. Akıl hafızalı duruyor burada. Nasıl olur? Bu senin Müslüman kardeşin. Kardeşinin kızı karısı. Sen buna nasıl, hangi gözle cesaret edip de onu baştan çıkarmaya çalışırsın veya onunla muaşeret yapmaya kalkarsın? Buna hangi vicdan, hangi iman sana müsaade ediyor? Nasıl iman bu iman? Cuma gününü Cidde'de geçirdik. Cidde'deki hatip kızmış, veriyor feryadı. Diyor nasıl Müslümanlık bu Müslümanlık diyerekten ağzına geleni söylüyor tabii, haklı olaraktan. Bu Müslümanlık nasıl Müslümanlık ki? Allah-u Teala'nın haram kıldığı faizi yer. Yani sen nasıl Müslümansın? Allah bunu yasak etmiş, peygamber yasak etmiş, bunu kitapta da yasak etmiş, fıkıhta da yasak etmiş, her yerde bunu yasakladı. Bilmeyen yok lan. Nasıl olur da insan çok kazanacağım, servet sahibi olacağım, şöhret sahibi olacağım, mal mülk sahibi olacağım diyerekten bu haramı irtikap eder. Burada geldi Mekke-i Mükerreme'de bir efendi. Dedi ki, hoca efendi, buyur, ben dedi bir fabrikatörüm, bir çimento fabrikam var, bir de efendim makarna fabrikam var. Pekala, Allah mübarek et. Ama işte 700 kişi kadar da benim mahiyetimde çalışır insanlar var, bunlar da nefakalanıyorlar bizim sayemizde. Pek güzel, Allah mübarek et. Ama dedi, biz paramız yetmiyor ve faizle para almak zorunda kalıyoruz. Ve bunun için bana diyorlar ki, bu haramı sen yapma. Olmaz bu iş. Sen ne dersin bu işe? Ben bir şey diyemem. Bunlar ne dediyse ben de öyle derim. Haram haramdır. Canım 700 kişi geçiniyor benim sayemde ya. Sen 700 kişinin Allah'ı değilsin. O 700 kişinin Allah'ı var. Bu 700 kişinin de 700 milyon, 700 milyar insanın sahibi Allah. Herkesin rızkını veren yine Allah. Sen kim oluyorsun, ben kim oluyorum? Bir mum yanar olsa da etrafındaki insanlar faydalanır. Faydalanır ama bir müddet sonra mum da biter. Mum da biter. Etrafındaki insanlar faydalanacak diye sen kendini ne yapıyorsun? Sen bir ışık ol ki güneş gibi etraf istifade etsin, sen de sönme. Bu Allah'ın yasak ettiği bir şeyle etrafındaki insanları faydalandıracağım diyerekten şeytanın hayalatına ve hilesine kaptırmışsın kendini. Bununla sen paçayı kurtaramazsın. İman ile bir de hacca da gidiyor insan. Kendisine bir de hacı efendi denecek. bu hacılıkla bu şey tenasip olmuyor yani. Tenasip değil. Onun için evvelki iman meselesinde Allah'a inanan, bir de peygamberlere inen var. Peygamberlere inanan, peygamberin yolundan, Allah'a inanan, Allah'ın kitabının yolundan çıkmasına imkan yok. Bunun arkasına ve bil kaderi hayrihi ve şerri diyor. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrinin manası çok geniştir. Mülkün tasarrufu, varlığın sahibi olan Allah'ındır. Senin evinin tasarrufu kimin elinde? Senin elinde. O evin hakimi sensin. Senin evinde senin iznin olmadıkça bir şey olur mu? Sen ne dersen o olur. Çünkü hakimi sensin, evin sahibi sensin. Evin sahibi sen, sen evine hükmedebiliyorsun da bu mülkün sahibi olan Allah mülküne hükmedemez olur mu hiç? Mülkün sahibi o. Mülkün sahibi olunca o mülkün sahibi ne diyorsa onun dediği yoldan gitmek lazım. Onun dediği yolu bırakıp da kendi zihnine, fikrine yahut alemin gittiği yola sokulursan bu iman gösterişten ibaret bir iman. Allah muhafaza. İkincisi İslam. 10 tane saydı ya. İkincisi İslam. Birincisi iman, ikincisi de. İslam'ın şartlarını saydık. İslam'ın şartı 5. Abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak, hac etmek, zekat vermek, kelime-i şehadeti getirmek. Bunu herkes biliyor. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de burada buyurduğu üzere Müslüman herkes senden alem olacak. Selamette yani. Rahatta olacak. Bak bakalım senden alem rahatta mı, selamette mi değil mi? Yoksa seni görünce herkesin ödü mü kopuyor? Allah bunun şerrinden bizleri korusun mu diyor? Yani kendi insan görürken ya Rabbi bu adamın şerrinden beni korur. Çok şerir bir adam. Söylesen söylediğine pişman eder seni. Efendim çok zor. Ha böyle mi insanlar arasında şöhret aldın? Yoksa herkes seni gördüğü vakitte sana hürmet ediyor. Maşallah, barakallah. Ne mübarek bir efendi bu efendi. Mahallesi olsun, memleketlisi olsun. Onu övüyor, takdir ediyor. Her şeye yarıyor, her işe yarıyor. Kimseyi incitmiyor, rahatsız etmiyor. Peygamberin dediği şeye de uyuyor. İşte Müslüman buna der. Yoksa onu inciden, bunu inciden, onu acı söyleyen, buna acı söyleyen, herkesi rahatsız eden insanın İslamiyet'teki mevkii çok düşüktür. Müslüman dışarı çıkmamıştır. İslam'dır ama aşağı noktada kalmıştır. Yani, İlerleyememiştir. Onun için hacca giden insana Cüneyd Bağdat'ı haklı olarak soruyor ki sen memleketleri, menzilleri kat ederken insanlık menzillerini geçtin mi? İnsanlık menzillerini atlayabildin mi? Onun için yine birisi acı söylemiş. O adam da böyle cevap veriyor. Diyor ki sen çok güzel söyledin. Bu söylediklerin cennete girmek için bir takım şeyler var, manialar var. Cennete girmek için bir takım manialar var. Akabe diyorlar bunlara. Bu manialar, tepeleri ben aşabilir de cennete girebilirsem ne mutlu bana. Sen ne dersen de kulağımı kırmaz. Bu menzilleri aşamadan cennetin dışında kalırsam senin dediğinden daha çok aşağı bir adım ben. Nerelerini düşünüyorlar insanlar? Akılları nerelerde geziyor? Onun için İslam dendiği vakitte böyle aklını dünyanın dışındaki ahiret alemine sevk eden ve orası için hazırlanabilen insanın adıdır. Üçüncü makamı bilim makamıdır. Müslümanların hepsi alimdir. Müslümanın alim olması lazım. Müslümanlık şeriatın hududu içinde. Her şeriat sahibi, her Müslümanın alim olması lazım. Cahillikle Müslümanlık olmaz. Cahilliği Müslümanlık kabul etmiyor zaten. Kabul etmediği için cahillikle Müslümanlık barışamaz ve Müslümanlık yürüyemez. Onun için diyor ki ilmin kadardır kıymetin. İlmin ne kadarsa ahiretteki kıymetin de o kadardır. Dünyadaki kıymetin de o kadardır can. Dünyadaki kıymet de o kadar değil mi? Çok bilen adama çok para veriyorlar işte. İşinde de, sanatında da, memuriyetinde de. Çok bildiği için çok yüksek para alıyor. Ahiretteki mevkii de o nispetle büyük olacak. Bilgisi nispetinde. Onun için sen ey insan eğer istiyorsan kadrinin yücelığını, ilmini artır. Ki kadrinde artır. Burada İmam Hamidiye Sevi Hazretleri ihsanı 5. makam olarak göstermişse de bizim asıl üstadımızdan aldığımız derste ihsan makamların en sonudur. İhsan burada bu belki bir tahrife uğramıştır eldenlere geçtiği zaman itibariyle. 5. devreye düşürmüş ihsanı. Fakat asıl ihsan menzillerin en sonudur. Ki ente abdallah kendine o ibadet edeceksin ki ibadeti Allahu Ekber dediğin vakitte Halik'le beraber. Halik'le beraber. Bu hale gelebilmek. Bazı Bestami Hazretleri'ni söylerler. 30 sene namaz kılmış. Bir gün demişler ki lazım ya şey sen bak, göze gözlüyor seni. Gözlüyor. Namaz kılarken gözlüyor diye bir fısıldamış kulağına. O da kendisine bir çalım vermiş. Üstadını okuyormuş. Daha güzel kılayım namazını diyerekten. Namazını kıldıktan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah Allah demiş. Şu 30 senelik namazı ben iade etmem lazım. Allah'ın divanındaki namazla üstadın görürcesini, üstadımın gözetlediği diyerekten kılınan namaz arasında ben ne yapmışım diyerekten 30 senelik namazına geçirmiş. Allah bizim hak şeyimizi affetti yani kusurlarımızı affetti. Biz namaza duruyoruz. Dünyanın her türlü şeysi kafamızda, aklımızda, önümüzde, işimizde. Nerede huzurdayız, nerede Mevla'yı? Mevla nerede, biz nerede? Allah affetti kusurlarımızı. Onun için ente abidallah ke enneke terah fiinlem tekin terah fiinnehu yarak. Sen onu görmüyorsun ama hakikatte görmen lazım. Hakikatte görmen lazım. Bu varlığın sahibi öyle mahkum diyor. Ben seninleyim diyor. Sen sizinle. Onun için el efdalü iman, imanın en efdali senin Allah-u Teala'nın seninle beraber olduğunu bilmendir. Sen Allah-u Teala'nın her an seninle beraber olduğunu bilebildiğin an sen imanda ulaşmış olabiliyorsun. Yoksa her zaman kendi halindesin de bir namazı duracaksın. Bu namaz esnasında. Bu geri insanların işi. İnsan, onun için her zaman namazda olmak derler ya. Her anın namazda olur gibi olmak. İşte her zaman huzuru ilahide olmak yani. Her zaman hakkın huzurunda olmak. Her zaman Allah beni, yalnız namazda görmüyor ki Allah beni, her zaman görüyor. Her zaman onun huzurundayım. Binaenaleyh her zaman onun huzurunda olan bir insanın nasıl olur da Allah'ın yasak ettikleri şeyleri irtikaba cesareti olur. Senin mafevkından birisi senin karşında durduğu halde onun istemediği bir şey yapabilir misin ya? Hatta mağdunun da bile olsa, mağdunun bile olsa onun yanında bir istenmeyen bir şey yapmaktan utanırsın, sıkılırsın, korkarsın, duyulur, edilir dersin. Birçok şeyler. İnsan bugün bundan korkuyor da Kur'an'ında beyan buyurduğu vecihle her halimize bizden daha iyi muttali ve bize bizden daha yakın ve bizden katiyen ayrılmayan her halimizi muhit olan Hazreti Allah Celle ve Aleyh'in huzurunda olduğunu, gafletinden daha büyük gaflet olur mu insanda? En büyük gaflet onun huzurundan gafil olmak. Onun için agahlık diyerekten bir düstur koymuşlar ki her zaman uyanık olacaksın ki ben Allah'ın divanındayım. Her zamana. Bir an için değil. O namazda onlardan bir tanesi. Böyle her zaman kendin huzur-u ilahiyede olduğunu kendine yerleştirebildiğin vakitte hakkın divanına durduğun vakitte erirsin o zaman. Onun için ashab-ı kiram onlar da bizim gibi insanlar iken hakkın divanına durdukları vakitte adeta taş kesiliyorlardı. Hiç kımıldama yok. Onun için Cenab-ı Hak cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. İman makamlarının, İslam makamlarının uçlarına kadar ulaşabilmek şeref devletine hepimizi ulaştırsın. Dil iman dilimizde kalmasın. İslam dilimizde laf olmasın. İmanın, İslam'ın hakikatini dadanglarından eylesin. Bu beşinci zaydı. Altıncısı da evlenmek dedi. Evlenmek şeriatın emridir. Allah insana bir kuvvet vermiştir. şehvet kudreti. Daha doğarken o kuvvet insana hılkaten verilmiştir. Doğuşuyla beraber anasının memesine yapıştı. Bu şehvet olmasa insan yaşamaz. Her mahlukta da vardır. Bunu veren Allah'tır. Bu verdiği tohumu yerine harcayabilmek imkanının başı evlenmek yolu. Buradaki kudretin nesil. Tenâkehû tenâselû. Evlenin, neslinizi çoğaltın. Ben sizin neslinizle iftihar edeceğim. Çokluğunuzla iftihar edeceğim. Ama zayıf, ama herkes yüksek olamaz. Herkes yüksek merteveye ulaşamaz. Ama zayıf da olsak, yine iman-ı İslamiyet'in icablarına uymamız kafidir. Şimdi mesela Arafat'ta 1-2 milyon insan var. Hepsi bunların böyle Güneş gibi bir insan mı? Yok. Hepsimiz işte bizim gibi. Gittiği gibi gel dönen insanlar. Bir faydamız varsa buradaki bugüne kadar kazandığımız günahların hepsini orada silkiyoruz. Allah'ın fazlı. Taze olarak, taze bir vücutla geliyoruz. Gelecek seneye kadar yine birçok günahlar kazanırsak yine gider orada silkeler geliriz inşallah. Ha, bu faydalarından birisi bu. İkincisi de Cenab-ı Hak bu Cüneyt gibi velilerden burada hepsi mevcut. Buradaki veli, zamanın velileri yani devrin velileri Arafat'ta mevcut. Arafat'ta mevcut olunca bu velilerin şeyleri makbul-i ilahidir haçları. Onların makbul-i ilahi olan haçlarının dolayısıyla buradaki 2 milyonu, 3 milyonu, 5 milyonu insanın haçını da Cenab-ı Hak bunların hürmetine kabul eder. Fazl-ı ilahi bu. Bizim de cennete girmemiz öyle olacak zaten. Biz yaptığımız amellerimizle cennete girmemize imkan yok. İmkan yok. Ancak Cenab-ı Hak şafilerin şefaati dolayısıyla ve kendisinin fazl-ı keremi dolayısıyla bizi korsa koyacak. Onun için evlenmek İslam'ın şartlarındandır ki şeriatın şartlarındandır. Bazı insan evlenmez. Evlenmezsin ama Allah Teala'nın nasıl paralarını saklayıp da küflerinin üzerine oturan insanın nasıl bu herkesin gözünden düşük bir insandır? Parasını harcamıyor, servetini harcamıyor, kimseye de vermiyor. Bundan daha aşağıdır Allah'ın verdiği kuvveti yerine sarf etmiyor. Bir hanım alacaksın, Allah ondan sana bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk, beş çocuk verecek. Bunları nafakalandıracaksın, çalışacaksın beslemek için, okutmak için, şu için, bu için. Bunların hepsi ibadet niyetiyle yapıldıktan sonra hepsi sevap olur derler. Onun için evlenmek hem neslin devamına, bu her mahlukta var, yalnız bizde değil. Her mahluk neslinin idamesi için çalışır. Onun için Rabbul Alemin'dir Cenab-ı Hak. Rabbul Alemin, aleminin içerisinde ne kadar mahluk var Allah'tan başka kimse bilmezler. Bu aleminin o çeşit, her çeşit mahlukuna Allah-u Teala o kudreti vermiştir ki, dünyaya gelirler, bir iki dakika içerisinde dünyasından geçse bile bir nesli bırakır öyle gider. Neslini bırakır, mikropların hali de öyledir. Çabucaktan yeni bir nesil bırakır, kendisi bırakır gider. O nesil böyle temali eder giderler. E bizim nesil, biz de ne kadar günahkar olsak yerimize bırakacağımız neslin nasıl olacağını Allah'tır. Onların sahibi de yine Allah'tır. Senin vazifen onu besleyip, terbiye edip yetiştirmek. Gerisine karışmayacak. Sen yalnız İslami imanı onlara telkin et, onları o şekilde yetiştir, gerisine karışma. Allah onların sahibidir. Yedincisi, halal yemek ve giymek. Şeriatın emirlerin iktizası 10 tanedir ki 10 bab. Bu 10 babdan 7.'si yiyeceğini haladan yemek. Şimdi faizle kazanılan parayı halal da yiyebilir misin? Demin birisi gelmiş soruyor. Ben bu kadar para verdim Panga'ya. Panga bana bu kadar para verdi. Bunun fazla olarak. Bu parayı ben yiyebilir miyim diyor. Hem de sen bilirsin ister ki ister. Bak. Öğrenmezmiş miye kadar. Halal yemek haramdan, yalnız faiz değil ya. Adamı kandırmak da haram. Fiile yapmak da haram. Kötüye iyi mal diyerekten satmak da haram. Yalnız faiz değil ki. Çeşitli haramlar var. İhtikar haram. E bunların hepsi haram olduğu halde bu haram ile kazandığın birçok paraları kocaman apartmanlar yaptın, yarın ahirette sırtına koyacaklar. Çek bakalım bunları götür diyecekler. Sebebi kökü haram olan bir şeyden fayda olmaz kimseye. Ahirete gazabı müstesna. Onun için Şeriatın 7. makamı halal yemek ve halal yemek. Üzerindeki esbaptan bir kuruşu haramdan olursa 40 yıllık, 40 günlük namazı kabul olmaz demek. Onun için hem giydiğinde hem yediğinde halal olmasına dikkat edeceksin kazancının. Çalışan işçi de öyle, usta da öyle, çalıştıran da öyle. Mesela çalışıyorsan 8 saat, 8 saatin efendim 2 saatini, 3 saatini şurada burada çeneyle geçirir de 8 saatini 5 saate indirirsen 8 saatin parasını almak hakkın değil. Ama 8 saatin parasını istersen ondan ben senin bugünkü işini yaptım dedin ama 2-3 saatini şurada burada boşuna geçirdin. Çeneyle geçirdin. Bunun neresinden halal olacak sana? Ha, 8.'si de ehl-i sünnet vel cemaatten olmak. Burası mühim nokta. Ehl-i sünnet vel cemaatten olmak. Ehl-i sünnet vel cemaatten olamadıktan sonra gökte de uçsan kıymeti yok. Ehl-i sünnet 4 mezhep. Hani bizim mezhebimiz 1, İmam-ı Azam, Şafii mezhebi 2, Maliki mezhebi 3, Hanbeli mezhebi 4. Bu 4 mezhebi de ulema ittifak etmiştir, ehl-i sünnettir demişler. Bunun dışında olan mezheplerin hepsi İslam'ın haricidir. İşte kızılbaşlar, efendim, neler diyorlar işte onlara. Acemlerinki de öyle, efendim, Vahabilerinki de öyle. Vahabiler ehl-i sünnetten değildirler. Dokuzuncusu, şefkat ve merhamet sahibi olmak. İslam'ı tarif ederlerken iki şeyden ibarettirler. Allah'a kulluk, mahlukuna şefkat. Allah'a kulluk, mahlukuna şefkat. Eğer bu devlete ulaşabildiysen, sen şeriattan 8. kapıdan geçmiş oluyorsun, 9. kapıdan. Allah'a kulluk ediyorsun. Mahlukuna şefkatin yok, olmadı. Mahluka şefkatin var ama Allah'a kulluğun yok, yine olmadı. İkisinin de denk olması. Müsbetten bir ikisi denk olmaz. Bunda de demiş ki, halaldan kazanmak ve giyinmek. Onuncusu da emri maruf nehy anil münker. Emri maruf nehy anil münker şeriatın 10. kapısı. Şeriatta 10 kapı var. İman, İslam, ilim, ihsan, evlenmek, halal yemek, ehl-i sünnetten olmak, şefkat, merhamet sahibi olmak, emri maruf nehy anil münker yapmak. Yani iyiliklerle emredeceksin, kötülüklerden de kaçındıracaktır. Bunu söylemek her müminin vazifesi, her Müslümanın vazifesi, her şeriat sahibinin vazifesi. İyiliği söyleyecek, iyilik yap, şunu yap, maruf olan şeyler nelerse. Münker olan neler varsa, yasaklar, haramlar, günahlar, onlardan da korunma, kendi evvela, çoluk çocuğu saniyen, etrafındakiler salisen, böylece gider bu iş. Şimdi size bugün ancak bir tanesini söyledim. 30 tanesi İleriki derslerimize inşallah söylemeye gayret ederiz. Allah cümlemizi affetsin. Bak şimdi bir Müslümanın Müslüman olması için nelere ihtiyaç var? Bir Müslümanın hakiki Müslüman olabilmesi için neler ihtiyaç var? Bu ihtiyaçları mutlaka gidermek lazım. Şimdi diyorlar ki bir vücudun vitamin hapları var. Hoca efendi bu vitamin haplarını yut diyorlar. Neden? İşte vücudun buna ihtiyacı var. Sen ihtiyarlamışsın, vitaminlerini de eksilmiş. Bu C'dir, bu B'dir, bunlardan yut diyorlar. Neden? E işte onlar destekleyecek bizi sözde. Bu iman-ı İslamiyet'teki destekle bu 10 tane şeriat kapısından gireceksin. Ondan sonra tarikata atlayabileceksin. Tarikatın da 10 tane kapısından geçecek. Ondan sonra marifete ulaşabileceksin. Onun da onunu atlayabilir de hakikate ulaşabilirsen ne mutlu sana. Onun için bir lafı okudum, hoşuma gitti bugün ama unutuyorum her zaman. Aynadır bu alem. Nasıl söyle? Her şey hak ile gayim, mirat-ı Muhammed'den görünür, Allah daim. Şimdi işte bunu ele geçirmek lazım. Mirat-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in aynası, yalnız Medine'dir ya. Onun aynası kainatı çevirmiştir böyle. Nerede olursan ol, onun aynasıyla karşı karşıyasın. Onun aynası herkesin karşısında. Onun aynası Medine'de değil. Medine'de bu alası. Fakat kainatın ta Sibirya'nın en hücra köşelerine git. Orada da peygamberin aynası hazır. Orada da ona ondan

اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك واشفي علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك. اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه وحسن الخاتمه بحرمه الفاتحه.